قل يا أيها الناس، لوگو کہہ دیجئے، لوگو ان کنتم فی شکن، اگر تم شک میں ہو، من دینی میرے دین سے، فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ، پھر میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ میں کیا کرتا ہوں، ولكن عبد الله الذي يتوفاكم، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے. کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی، جو فوت کرتا ہے میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، حکم دیا گیا ہو اس بات کا کیا کہ میں یکسو ہو جاؤں، فوکس ہو جاؤں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور حکم دیا گیا ہوں کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں. اور کیا حکم دیا گیا ہو، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف کر لوں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں. یہ سارے حکم مجھے دیے گئے. اور کیا حکم دیا گیا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکاریں جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان. اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا، فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تین حقائق کا ذکر ہے موت کے متعلق. ادھر کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ مومن ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے کوئی ایتھیسٹ ہو. پہلی بات تو کہہ کہ ہر ذی روح کو موت آ کے رہے گی، کل نفس، ہر نفس مرے گا، موت سے بچ نہیں سکتا، نہ بچے گا. دوسری بات، جب موت کا وقت آئے گا تو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، ٹال نہیں سکتا اس وقت کو. تیسری بات پتہ چلی کہ موت ہر ذی روح کو ناگوار ہوتی ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا، الا یہ کہ مومن کو اپنا انجام جب دیکھتا ہے تو وہ مرنے کی خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے. یہ تینوں حالتیں جو تھی، مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ ہمارے بت، ہمارے معبود موت کو نہیں ڈال سکتے، اور موت اور زندگی کا سارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہ سب ماننے کے باوجود دیکھیں شرک کرتے تھے، اس کے باوجود دوسرے بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی چیز استعمال کر کے ان کو کہا، دیکھو تم عقل کرو، کس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتے، میں تو اس کی کرتا ہوں. الذی یتوفاکم، یہ ہے حکمت ادھر، کہ میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو فوت کرتا ہے تمہیں اور مجھے. تم بھی مانتے ہو اس کو، میں بھی مانتا ہوں، بس فرق کیا ہے کہ تم اس کے باوجود پھر دوسروں کو ماننے لگتے ہو. وہ تو اتنے بے بس ہیں کہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اب دیکھیں، انسان جس کو بھی حاجت روا یا مشکل کشا سمجھتا ہے یا اس کی عبادت کرتا ہے، عموماً تین قسم کی لوگ ہوتے ہیں وہ، یعنی تین قسم کے تصورات ہیں لوگوں کے عبادت کے ذریعے سے. ایک تو کچھ توہماتی چیزیں ہوتی ہیں نا، روحیں، جن، فرشتے، سیارے، بزرگوں کی روحیں، بعض لوگ ان کو معبود بناتے ہیں اور ان سے پھر حاجتیں پوری کرواتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ تو بالکل وہم ہے. دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بے جان بتوں کو پوجتے ہیں، مجسمے، درخت، پتھر. اب یہ کیا کریں گے بیچارے، جو جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں. تیسرے لوگ ہوتے ہیں پیر اور مشائخ، جو اپنی زندگی میں تو کچھ کام کر سکتے تھے لیکن فوت ہونے کے بعد وہ بھی مٹی کے ڈھیر بن چکے. اب ان تینوں میں سے آپ دیکھیے کہ جو پہلی قسم کی چیزیں تھی وہم والی، ان کے ساتھ تو بس اپنی خیال سے رکھا نا، یہ تو ایسی جیسے آپ کوئی بھی ایک تصور کر لیں कि हाँ मेरे घर के बाहर एक स्टोर है, मैं वहां से ग्रोसरी ले लूंगी, है नहीं? आपने सोच लिया मिलेगी ग्रोसरी कभी? आप सारा दिन वहां खड़े रहे, जाते रहे कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर होगा, नहीं मिलेगा ना, यही मतलब है। तुम जिसका मर्जी ख्याल कर लो, दरख्त के आगे झुक जाओ, पत्थर के आगे झुक जाओ, कुछ भी करो, मिलना कुछ नहीं। बाकी रह गई बात कि वो लोग जो पीर और थे, वो भी मौत को तो अपने आप से हटा ना सके, तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? इसीलिए अल्लाह तआला ने कहा, उनको पुकारते हो जो नफा और नुकसान नहीं दे सकते, अपनी मुसीबत नहीं दूर कर सकते, तुम्हारी कहाँ करेंगे? तो लिहाजा जिंदगी और मौत पर अल्लाह के सिवा किसी का इख्तियार नहीं चलता, वही सबको करने वाला है, सबके काम। तो एक रब को मान जाओगे, वरना क्या होगा, मुशरिकों में से हो जाओगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे फिर एक बात समझने की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि आप ऐसा ना हो, आप मुशरिक ना हो, आप अपने दीन को सीधा रखें। क्यों? इसलिए कि नबी की दावत दूसरों के लिए होती है, उसकी अपनी जिंदगी लोगों के लिए एक रोल मॉडल होती है। तो लिहाजा नबी को मुखातिब करके असल में दूसरे लोगों को बताया गया कि अगर उन्होंने भी ये काम किए तो हिदायत नहीं मिलेगी। तीन हिदायत है बेसिकली हिदायत के हसूल में, यहाँ इसमें और अगली आयत में, कि ये लोग नहीं मानते तो ना माने, लेकिन आपने इनकी बात नहीं माननी। कौन सी है तीन हदायतें? दोबारा बोल देती हूँ एक एक करके, शायद आप नोट करने से रह गए हों। पहली बात क्या कही? कि इस्लाम का रास्ता सीधा है, इसी पे चलना है। अगर इधर से इधर उधर हुए तो शिर्क हो जाएगा। दूसरी हिदायत क्या हुई? कि इस राह पर हर किस्म के तासुबात, मुशरिकाना रस्म और रिवाज, तासुबात और इन सब को छोड़कर यकसू होना पड़ेगा, हनीफन। और तीसरी बात क्या पता चली? कि मुशरिकाना अकायद और रस्म और रिवाज से अपने आप को पाक करना पड़ेगा। ऐसा करोगे तो फिर बचोगे, वरना फइन्नक इज़म मिनल ज़ालिमीन, फिर तुम जालिम हो। जालिम कौन है? मुशरिक कौन होता है? जो दूसरों को पुकारे, उनसे मदद तलब करे, ऐसा शख्स फिर अपने ऊपर भी जुल्म करता है और रब के साथ भी करता है। किसी के लिए ये सोच लेना कि वो मेरे जरर को दूर कर देगा या मुझे नफे दे देगा, इससे फिर ज्यादा बड़ी और क्या है? मिसाल के किसी को खुदाई में शामिल कर लिया जाए। तो इसीलिए फिर आगे खूबसूरत आयत दे दी, उनके शिर्क वाले अकायद को जिक्र करने के बाद कहा, वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हुआ, अगर आपको कोई तकलीफ वो पहुंचाना चाहे, अल्लाह अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, कोई इसे दूर करने वाला नहीं। सच है ना? वही युरिद कभी खैरिन, और अगर वो आपसे खैर को रोक दे, यानी अगर तकलीफ अल्लाह ताला पहुंचाना चाहे तो कोई दूर नहीं कर सकता, और अगर वो आपके साथ खैर का इरादा कर ले तो फला रौद लिफतली ही, तो कोई उसे टालने वाला नहीं। देता किसको है? युसीब बिही मन यशाउ मिन इबादी, अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसको पहुंचाता है। वह हुवल गफूरुर रहीम, और वो बख्शने वाला और मेहरबान है। कितनी खूबसूरत आयत है ना, एकदम इंसान मुतमईन हो जाता है कोई जो मुझे नफा दे, कोई है जो मुझे नुकसान दे? जब सब कुछ मेरा मेरे रब के हाथ में, तो मैं दूसरों की गुलामी क्यों करूं, मैं दूसरों से क्यों डरूं? ठीक है डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन शिफा रब देगा। किसान पूरी एहतियात से बीज डालता है, फसल तैयार करता है, लेकिन पकी हुई फसल का मिलना या ना मिलना ये अल्लाह के इज़्ज़त में। तो लिहाजा अगर हमारी जिंदगियों में ये अकीदा आ जाए तो मुतमईन, मजबूत, बहादुर बन जाएंगे। ये सांस इंसान को पुरसुकून कर देता है कि कोई मुझे नुकसान नहीं दे सकता। और जब ये चीज निकलती है ना दिल से, तो इंसान दर दर का भिखारी बन जाता है। जैसे बच्चा माँ के पीछे फिरता है ना तो ठीक रहता है, और जरा माँ से दूर हटेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मारती माँ है तो बच्चा आता फिर माँ ही के पास है। इस यकीन को पुख्ता करना, और यही पैगाम था इस सूरत का, नफा और नुकसान रब के हाथ में, किसी और के हाथ में कुछ नहीं। देना चाहे कोई ले नहीं सकता, लेना चाहे कोई दे नहीं सकता। नबी सल्लम ने एक बड़ी प्यारी दुआ भी सिखाई इसी बारे में, अल्लाहुम्म ला मानी अली मा अतैत, ए अल्लाह कोई रोक नहीं सकता अगर आप देना चाहें, वला मुती अली मा मनात और कोई अता नहीं कर सकता अगर आप देना ना चाहें, वला यनफा उजल जद्दी मिन कल जद और किसी जद वाले दौलत वाले माल वाले इज्जत वाले को उसकी ये चीजें फायदा नहीं दे सकती जब तक आप ना चाहें। नमाजों का हिस्सा बना लिया था आपने इस दुआ को, और जो दिन में शऊर के साथ 5 दफा इस दुआ को पढ़ लेता है, क्या फिर उसका दिल किसी के सहर में मुब्तला होगा, किसी से डरेगा, किसी का खौफ खाएगा? हरगिज नहीं। तो बात है अपने अकीदे को पुख्ता करने की। वहुवल गफूर रहीम, कल तक जो हुआ माफ कर देगा, वो गफूर रहीम है, उसको पता है मेरे बंदे कमजोर है, कोशिश भी करते हैं फिर भी काम पूरा नहीं कर पाते, छोड़ दो इनको। कुल या अय्युहन्नास कद जाकुमुल हक्कु मिन रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक आ चुका है। ये कुरान आ गया, इस्लाम आ गया, ये सच्चा दीन आ गया। फमन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, और जिसने राह हिदायत इख्तियार करी तो उसने अपने ही नफ्स के लिए की, लेकिन वमन दल्ल फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, और जो गुमराह हुआ जो भटका उसका वबाल उसी के सर पे है। वमा अना अलैकुम बि वकील, और मैं तुम्हारा वकील नहीं हूँ, कारसाज नहीं हूँ। वत्तबिमा यूहा इलैक, और पैरवी कीजिए उसकी जो आपकी तरह वही किया जा रहा है। वस्बिर हत्ता यहकुम अल्लाह, और सबर कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला ले ले। वहुवा खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन फैसले करने वाला है। सूरत के आखिर में हिदायत के 3 असूल बता दिए, हिदायत कबूल करने के फवायद बता दिए, यानी हिदायत का एक मफहूम पेश कर दिया गया जो कुछ असूलों पे मुश्तमिल है। और वो क्या है, किसको मिलती है हिदायत? जो शिर्क से इज्तनाब करे, खालिस अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करे, इसे नफे और नुकसान का मालिक समझे, और अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा शरीयत पर बगैर इधर उधर देखे यकसुई से गामजन हो जाए। ऐसी ही हिदायत को अपनाने वालों को दुनिया में फायदा मिलता है कि जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई हो जाती है, फिर उनको किसी के फलसफे की जरूरत नहीं होती, किसी के नजरिए की, किसी के इज्म की जरूरत नहीं होती, और ऐसा बंदा अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो पुरसकून होके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, और आखिरत में तो फलाह होगी। लेकिन इसके बरक्स वमन दल्ल फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, जो भटकता है वो फिर भटकता ही रहता है। आप इन सबको छोड़ो, अल्लाह ताला में फोकस करो। वत्तबिमा युहा इलैक, आप अपनी निगाहों को सीधा कर लें। वस्बिर, सबर भी कीजिए। कौन सा सबर? ये सूरत मक्की जिंदगी के आखिरी दौर में नाजिल हुई थी, और ये वो वक्त था कि जब मुशरिकीन की तरफ से मुसलमानों पर जुल्म की हद हो चुकी थी। बास लोग जुरत करके ख्वाहिश कर रहे थे कि नबी सल्लम से कह के कि जिहाद की इजाजत मिल जाए, वो भी नहीं मिली। तो यहाँ फिर सूरत के आखिर में सबर की बात कर दी कि मदद सबर के साथ है। सबर करो, अभी वक्त नहीं आया कि तुम अपने हाथ उठाओ, एक वक्त आएगा तुम्हें मौका मिल जाएगा, अभी इंतजार करो। हत्ता यहकुम अल्लाह, यहाँ तक अल्लाह ताला फैसले कर दे। वहुवा खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन फैसले करने वाला है, हिकमतें हैं उसके पास। ये है पूरे दीन का खुलासा। इस वही के साथ जुड़ जाओ, ख्वाहिशों के पीछे ना जाओ, अल्लाह ताला खुद ब खुद तुम्हारी मदद कर देगा। लेकिन जब मदद नहीं करवाना चाहते तो फिर अल्लाह ताला की जात बेनियाज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब इस वही के साथ जुड़ जाएं, फोकस हो जाएं, मुशरिकीन से ना हो, नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला की जात को बना लें, تلاوت سنتے ہیں ایک دفعہ ان آیات کی.